עצי היער על גזעו השר, כבד ימים וסער, עץ אלון ניצר. וואו וואו וואו, למה ומדוע נד העצר בעולם? וואו וואו וואו, למה ומדוע עצובי שיריי כולם? פעם בשנות אלף דוכיפת זהב באה ומזמרת שיר תוגה עליו. וואו וואו וואו, למה ומדוע נד העצר בעולם? וואו וואו וואו, למה ומדוע עצובים שיריי כולם? עץ כשעורף את שירה ינצור, ללילות החורף, ללילות הכפור. וואו וואו וואו, למה ומדוע נד העצר בעולם? וואו וואו וואו, למה ומדוע עצובים שיריי כולם? בליל קור ודלף כאן אוהל אכזר, פעם בשנות אלף ישמעו הוא שר. וואו וואו וואו, למה ומדוע נד העצר בעולם? וואו וואו וואו, למה ומדוע עצובים שיריי כולם?